דעתי עם רינה ספרי אם לדרכי אלך ונדוד הרחיק ממך בי אמונים תשמרי לא לא לא לא נערי לא יקירי לא אלם חן זכר נבד חישקל יובד זה ייתכן כי שערי שחור ובעיניי האור שבדד לא עובד ילדתי עם רינה ספרי אם במדים לבוש אל שדה הקרב אחוש כלי אמונים תשמרי לא לא לא לא נערי לא יקירי לא אלם חן זכר לוחם אם ייעלם זה ייתכן כי שערי גולש מבט עיניי כאשר בדד לא עובד ידעתי עם רינה ספרי אם עוד צרי רב כסף וגם זר לי אמונים תשמרי כן נערי, כן יקירי, כן אלם חן אהבתך לא אשכך לא ייתכן כי אור עיניך אז כמו דינרים של פז את לבבי הוא שובר